cartofes i tortugues. Balla el pot, amic del nord, company de bruixes. Crema, crema, crema. Palau que dansa, dansa i dansa. Crema, crema, crema. En caldera fent fumera. Crema, crema, crema. Palau que dansa, dansa i dansa. Crema, crema, crema. A creuar el temps de cantaria. Crema, crema, crema. Palau que dansa, dansa i dansa. Crema, crema, crema. En caldera fent fumera. Crema, crema, crema. Palau que dansa, dansa i dansa. Crema, crema, crema. A creuar el temps de cantaria. Thank you. La cançó de Vanessa Amorós i és excepcional aquest tema que acabem d'escoltar. Es deia This is who I am. És realment qui sóc i és una de les cançons que hom pot trobar amb el seu darrer compacte i que ens acompanyava amb aquest Hazardous. Així es diu aquesta cançó que va sortir el passat mes de maig, la mateixa Vanessa Amorós, al costat de Robin Lynch i Niklas Olofsson en són els culpables de la composició. Després de Vanessa Amorós, Miley Cyrus, una altra de les que triomfa internacionalment. La cançó es diu Can't Be Tamed. For those who don't know me, I can get a bit crazy. Have to get my way, yeah, 24 hours a day, cause I'm hot like that. Every guy everywhere just gives me mad attention, like I'm under inspection. I always get to 10, cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me, but they realize they can't. And every tomorrow is a day I never planned. If you're gonna be my man, understand. I can't be saved. I can't be saved. I can't be blamed. I can't be saved. I can't be shamed. I can't be saved. I can't. About my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Te pica mientras tanto va sonando el timbrado. d'aquestes formacions de pop nacional, que se li diu amb Cola, Jet Set, s'anomenen ells, amb aquesta veu tan dolça que té aquesta noia. La cançó Suena el teléfono, Cola, Jet Set, apunteu-vos aquest nom perquè potser al final acaben triomfant. Van extreure aquesta cançó a principis de maig des del seu àlbum Guitarras y Tambores, i en Joaquín Felipe Espada és el compositor d'aquest Suena el teléfono que ens aportaven. Recordeu, una vegada més, Cola, Jet Set, han sonat també aquí a Musicòpolis. Des de l'àlbum Daniel Digés, ell mateix ens aporta la cançó Quédate conmigo. Faltó tu luz en mi ventana. Si el tiempo amenazara con borrarnos por probar esa manzana, si todo lo que tengo se reduce a ti, si toda mi locura se quedó sin mí, niña, no te vayas, por favor, tú quédate conmigo. Esta noche tengo frío. Si tengo miedo a que no existan nunca más los amuletos, si doy mi corazón pa' que me guardes tu más íntimo secreto, si todo lo que tengo se reduce a ti, si toda mi locura se quedó sin mí, vayas, por favor, tú quédate conmigo. Que todo lo que tengo se reduce a ti, que toda mi locura se quedó sin mí. Niña, no te vayas, por favor, tú quédate conmigo. Esta noche tengo frío. they wondering what we might be? Are they thinking of you? Es tracta d'una cançó, la que dona nom a la banda sonora d'una pel·lícula. És aquest Kick Ass d'aquesta noia, d'aquest tema musical que ens aporta Mika. Kick Ass es diu així mateix, una de les peces enregistrades no fa pas gaire temps enrere i que ens ha costat ara mateix doncs, aquesta banda sonora editada per Polydor i que ens aporta la seva autoria, Mika Redbone i Jody Marr, i que acabem d'escoltar Musicòpolis, ja tancant aquest segment del nostre espai i fent-ho amb un tango hermós, Beautiful Tango, cançó de l'album Handmade, que ens aporta Hindi Zara i que tenim el plaer també d'escoltar amb el nostre espai. Beautiful Tango, a la Fonoteca. Beautiful Tango, take me by the hand. Beautiful Tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world. Come to the world. Baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful strangers,